Mathieu Ahambourg, belarri dizketxetik egunon. Egunon, Maia. Hor, Durangon zaitugu, Durangoko azokan ateak ireki ziren asteazken untan, eta hortan ere zuek parte hartuko duzue. Bai, bai, urtero bezala, bai, bai. Importantea da gure zate meni zaitea urtero eta gure lanak erakustea eta gure artistentzat ere biziki importantea da hemen izaitea. Erranen dugu, fantasia lelopean ospatzen dela aurten Durangoko azoka 265 ekitaldi antolatu dituzte igande bitartean eta 257 erakusmainetan 950 berritasun ditugula eskuragarri horietan, 169 dira diskoak edo musika produktuak. Ez da gutxi, ba, zifra politia bada zuretzat? Bai. Ez da berria ez da ere urtero aurkezpenak dira 100 eta gehiago. Badakigu erri hori musikazale, banan musikarien erria da. Nire nabardura izango litzake hori, erri ez biziki musikal zalea dela, banan musikari hainitzekin, eta orduan ez naua bateria hitzen. Urtero, musika mailan egun ekoizpen baino gehiago egiten dira. Orduan, bai aurten pixkat zerbait gehiago, banan bada ere belaunaldi berri bat, ateratzen ari dela eta pusatzen duena pixkat. Eta hori zanen da, zemaki horren esplikazioa, berba. Erranduzu ez, zuentzako ere importanta zela Durangoko azokan izaitea, zer ekartzen du, bereziki, Durangoko azokak? Alor, profesionalentzat da, importantea da zenta, alde batetik orzira publikoaren kontaktuan, urtean zehar lan egiten da bulegotik eta artistekin, eta olaz azoketan, biltzarretan, aukera da publikoarekin mintzatzeko, eta pixkat haien iritziak ukaiteko ere. Erranen dugu aldi berean, Euskal Kultur Erakundearen laguntzarekin iparraldeko egiturek lekua duzuela, ez da azokan, eta aurten, bai. Hori iaz ez bezala, gainontzeko diskoetxe eta musikariekin partekatuko duzue gunea, iaz etzen hala izan, zuen aldetik eskari hori egintzen duten? Zuen eskaria izan zen? Bai, ikusi nahi ginuen, nahi bauzu, aurten arte ginen iparaldeko tokian, hor, betiko tokian, eta iduritzen zaigu musika zale gehiago pasatzen direla musika tokitik. Naturala da, hula erganez baren. Hori iduritzen zaigu eta nahi ginuen entxeatu hori. Eta alde batetik bada hori, bada argi da musika zalean gunea dela, bestalde ingurutuak, badira aurkezpen handiak, urtero bezala hor parean baut esne beltza dibidez, bada izaro, korontzi, eta urtero bezala kolak egiten dira artistan di hauen haien inguruan, ez? Eta orduan ikusiko dugu ze tokia egiten dugun, han. Edo gure tokia ongi egiten dugunez, hori da nire galdera ez, edo nire ezakezka ez da ere, banan, eksperientzia bat izanen da, eta gero kusiko dugu segi behar dugunez, banan, hori da, izanen da eksperientzia bat, polita iduritzen zait, han izatea, eta ikusiko dugu bukaeran, zerbait obetu denaz. Musika euskarri fizikoan zedean erranen dugu gerozta gutxiago saltzen dela, eta Durangoko azokan azken urtetan ere aldaketa bat nabaritu da, musika produktu ezberdinak agertzen hasi baitira azken urte hauetan. Zuek ere nola bizi duzue egoera hau? Alternatiba edo dibertsifikazioa handi bat behar da disketxen aldetik ere? Bai, nahi bauzu, beste diskotxeak bezala delako transizio hori bizi dugu. Musika fisikoa erranduzun bezala gero eta gutxiago saltzen da, ala ere bada jendea nahiago duela disko fisikoa ukaitea. Egia da zenbakiak tipitu direla ale hortatik, bainan ekonomi berri honetan, bakizu streamingarena, hasten dira norejan ondorioak ikusten eta ebe guk besteak bezala pixka hortan zentratzen gira, zendo gerotak gehiago hortan zentratzen gira. Streamingan ez dituzue zuek zuen aldetik ba bestelako produktuak ba saltzen, pixkat diskoari lotutakoak edo? Alor, ez bereziki guk joan den urtean egin ginuen liburu disko bat, aurten ateratzen dugu liburu bat, liburu disko bat Islandiako gertakariari buruz, baina da ez dugu, nola jan, proiektuak ez ditugu hola pentsatzen, lehentasuna da musika guretzat eta albezen kalitatezkoa, eta ondorioz lotzen albalin badira beste artekin edo beste gaiekin lotzen ditugu, baina pixkat modu zaharrean ibiltzen gira oino, streaminga ezik, eta ez gira horretan sartu geraiteko, eta gure aletik, ikusten da pixkat, bai Bandcampen bidez, adibidez, proposatzen dugu partiturak eta olako gauzak, egiten dugu merchandising pixkat ere, gatiluak eta olako gauzak, baina ez da gure aktivitatearen gauz importantena. Hegoaldeko eta iparraldeko diskoetxen errealitateak ezberdinak dira? Ez dut, baina alde batetik uste dut baietz, eta hegoaldeko disketxeak gehiago konektatuak dira hegoaldeko edabidekin. Eta guk egiazko zailtasun bat dugu hango edabidea konkitzeko, beti da lan bat eta deiak eta aram. Baina alere merkatu aletik berdin gira uste dut. Edo zen gizaz horoko gean guziak gira permutazioan bango nuke ez. Salmenta fisikotik abiatuta, guai gauz errealitate digitalera pasatzean. Orain Durangon zaudete, usta anitza duzue, hor, ikusgai zer izango dugu Durangon, belarri disketxearen aldetik? Orduan, atera ginuen irailean Jean-Louis Arguz barkatu musikarien daiajaren xan elektromagnetik disko elektroakustikoa. Gero Durangorako aurkezten dugu Xabi San Sebastianen Beta Zalak diskoa, disko edera. Xabiren disko berena, uste dut, egerreteko. Da lehen aldikoz ez dut diotzen bere diskoan eta berra hortako izanen da. Ez da gira, baina dezinez disko edera da. Eta edugarrenik ateratzen dugu disko liburu bat 1615 ditzen dena, Inka taldekoa. Orduan Inka taldea da Maitena Duald, Benoa Lamorren eta ni. Eta orduan hori da gaur egungo folk disko mota, nabete reiteko. Mm-hmm. Da, estilo ainitzetako diskoa hori da folketik edo errikoi musikatik popera eta bada ere piskat musika gara ikideko nola erran giroa, kantu batzuetan, eta bon, ara. Ba, biziki beti, nule eran, hautatzen ditugu proiektuak serioski eta entzatzen duguna proposatzen da kalitatezko musika, edo zozoda hula erreta ez, kalitatezko, benen musika fina eran ezagun, eta uste dut orten ere, belortu dugula, nule eran, objektibo hori. Baurra, Durangoko azokan zaude momentu hontan eta ostiralean gu bertan izanen gara zuzenean Durangoko azokatik, beraz elkar ikusiko gara. Eta erranduzu, hor esne beltza eta izaroren estanden ondoan zaudetela inguru horretan bentsat. Alor, guk gira musika plazan, hola ditzen agunea, gure estanda da irurogoi garrena eta parean badugu justu esne beltza, geron bagabiga bilbotarrak, eta gero beste, nola egin, bestaldean, bai, bada izaro, bada korrontzi, urtz, xutagap, eta handi guzti horiek. Bikain. Ba, Matxo Ajanburg, guzti honekin gelditzen gara, eskertzen zaitut benetan. Plazer ez, eta ikusten gira ostiralean orduan. Hori da, laiztara arte.